NTO Radio 1 met Joanneke van der Werven. Goedemiddag. Er begeven zich in ons land mogelijk duizenden expats op de snelweg zonder dat ze goed weten hoe ze moeten rijden. Ze kunnen het rijbewijs uit hun land van herkomst zonder toetsing omruilen voor de Nederlandse roze pas. Dit tot grote zorgen van rijleraren. Gaat het zo over bij 1 Vandaag na het nieuws. Hier is Levi van Eck. In Duitsland is een Nederlander opgepakt die al 10 jaar op de vlucht was voor de politie. De 54-jarige Erik Robert de C. is in België veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord. Al voor dat proces 10 jaar geleden begon, sloeg hij op de vlucht en werd hij bij verstek veroordeeld. De C. werd gisteren gearresteerd in het Duitse Leubau, dicht bij de Tsjechische grens. Die arrestatie was een samenwerking van verschillende Europese politiekorpsen. België wil dat de Nederlander zijn straf daar alsnog komt uitzitten. Het kabinet heeft de voorwaarden van de schaderegeling voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg vorige maand bekendgemaakt. Het gaat om materiële schade van particulieren en bedrijven die zij bijvoorbeeld niet via een verzekering vergoed krijgen, zegt demissionair minister Grapperhaus. En ik kan in ieder geval zeggen dat nu het kabinet hebben vastgesteld, er komt een goede, ruimhartige regeling voor schade die onverzekerbaar is of is gebleken. En we hebben ook als kabinet gezegd, we gaan nog op een paar punten ook nog kijken. Of we willen welwillend zijn om ook nog een aantal punten verder te kijken. Maar die wet zelf gaan we in ieder geval ruim toepassen. Particulieren kunnen door de wet tegemoetkoming bij schade in aanmerking komen voor een compensatie voor de schade aan hun huis en inboedel. De regeling is in samenwerking met de regio Limburg ingevuld en zal zo snel mogelijk in werking treden. De afgelopen dag zijn bij het RIVM ruim 2700 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 122 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen 646 coronapatiënten, 3 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 196 op de intensive care. De politie op Ibiza krijgt hulp van buitenlandse undercover-feestgangers om illegale huisfeesten op te sporen. De agenten op het Spaanse eiland hebben daar niet genoeg bevoegdheid voor om dat zelf te doen. Ze mogen niet zomaar een huis binnenkomen. De UEFA stelt 6 miljard euro beschikbaar om het Europese voetbal te helpen na de coronapandemie. De Voetbalbond wil met het herstelfonds clubs steunen die het financieel zwaar hebben, doordat er dit jaar vrijwel geen toeschouwers op de tribunes zaten. In Algerije wordt een lynchpartij van een man die natuurbranden zou hebben gesticht onderzocht. Het slachtoffer is een man van 38. Hij zat vast op een politiebureau waar agenten hem probeerden te beschermen. Ze konden niet voorkomen dat een woedende menigte hem te pakken kreeg en hem naar buiten bracht. Daar werd hij in brand gestoken, waarna hij overleed. Het noorden van Algerije is zwaar getroffen door de natuurbranden. Sinds maandag zijn aan de Belgisch-Nederlandse grens 3 boetes uitgedeeld aan mensen die geen geldig coronabewijs konden laten zien. Er is bij verschillende grensovergangen gecontroleerd. In totaal 225 mensen, zegt de Koninklijke Marechaussee. De 3 personen die een boete van €95 kregen, kwamen niet uit Nederland. Iedereen boven de 12 jaar die vanuit een geel land naar Nederland komt, moet sinds zondag een coronabewijs kunnen laten zien aan de grens. Dat kan een vaccinatiebewijs zijn, een negatief testbewijs of een herstelbewijs. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 25 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. De dagen daarna wisselvalliger en na het weekend gaan de temperaturen omlaag. We hebben verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, hoe is het op de wegen? Er staat 100 kilometer file, Joanneke. Er is veel vakantieverkeer onderweg en dat veroorzaakt de meeste vertraging in Zeeland en rond de Veluwe. Verder zorgen de werkzaamheden op de afsluitdijk voor veel oponthoud. Op de A1 van Apeldoorn naar de Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Azenlo en Hengelo is de vertraging bijna een uur. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor knooppunt Markiezaad een kwartier oponthoud. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, ruim 3 kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag staat een vrachtwagen met pech. Tussen de Meren en Woerden 10 minuten vertraging. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Bij de publieke omroep wordt de balken en de norm gehanteerd. Maar bij de commerciële krijgen we voor 2 avondjes in de week 6 ton per jaar. Mijn vrouw vindt het een schande. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mens en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Schrijf samen met mens en relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Jaarlijks krijgen duizenden expats een Nederlands rijbewijs cadeau. En dat terwijl lang niet iedereen goed kan autorijden. Rijleraren, ik ga er helemaal van stotteren trappen op hun noodrem. Dat horen we zo meteen. En een IPCC-klimaatrapport of niet. De Amerikaanse president Joe Biden wil meer olie oppompen om de economie uit de coronacrisis te helpen. Pomp je zo de ene crisis uit en de andere nog dieper in. En over een kleine 3 uur is het weer zover. Terug van weg geweest, de coronapersconferentie. Wat ervan te verwachten, we beschouwen voor met politiek commentator Remco Teulings en Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Jo-Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, dan wordt vrijdag de 13e. Heb jij er al iets van gemerkt? Nee, gelukkig nog niet. Maar de dag is nog niet voorbij. Dat dus het waar. Kan nog komen. Maar er vielen mij wel andere dingen op. Want terwijl andere landen, zoals Amerika, militairen hebben gestuurd die hun ambassadepersoneel in Kabul in veiligheid brengen, hoopt Nederland de ambassade zo lang mogelijk open te kunnen houden. Tot grote zorgen van oud-militair vakbondvoorzitter Annemarie Snels. Zij twittert: als de minister-president Sigrid Kaag, minister Bijleveld en Ankie Broekers niet verdomd snel handelen, hebben ze straks de dood van vele Afghaanse tolken plus andere medewerkers op hun geweten. Stuur dat vliegtuig nu. Nou, Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten sluit zich daarbij aan en zegt: dit geldt dus ook voor alle Afghaanse mediacollega's die grote risico's lopen. En een update over het bericht dat ik hier gistermiddag noemde over de jongen die geen nagellak meer mocht dragen van zijn baas, ja, van supermarkt Jumbo in Glaanderbrug. Een andere supermarkt in het dorp heeft hem nu een baan aangeboden. Oh, goed. Co-op supermarktmanager Thijs van Oosterwijk zegt tegen het AD: we leven niet meer in de prehistorie, het is 2021, ook hier. En vooral dat zinnetje dat Glaanderbrug er niet klaar voor zou zijn, dat raakte me. Het lijkt me heel, heel sterk dat ze hier anti-nagellak zijn. Nou, Lars is vanmorgen al op gesprek geweest en hij gaat direct aan de slag. Oh, wat top. Ja. Mooi. Mooi nieuws. Velen van hen kunnen helemaal niet autorijden, maar krijgen toch jaarlijks een Nederlands rijbewijs cadeau. Ze mogen hun buitenlandse rijbewijs inwisselen voor een Nederlandse roze pas zonder getoetst te worden. En het gaat hier om duizenden expats. Onze collega Ruben Messeling sprak met rijleraren Romeo Ramjiwan en Shelly Kasyap. De een geeft les in Haarlem, de andere in Almere. En beide komen ze oorspronkelijk uit India. Zij vertellen hoe makkelijk je daar aan een rijbewijs kan komen. Ik heb dan zelf een Indiaanse achtergrond. Ik weet hoe dat gaat. Die kopen zij gewoon letterlijk bij een soort van gemeentehuis. En dan betalen ze gewoon een x-bedrag voor en die nemen ze dan mee. Gelijk. Hebben ze nog nooit in een auto gereden? Ja, het gaat om geld, hè. En dat is ook uit een onderzoek gebleken dat 6 van de 10 Indiërs hebben ze nooit in een auto gezeten voor ze een rijbewijs hebben. Tja, en dus waarschuwen rijleraren nu dat veel van deze kenniswerkers van die expats een gevaar op de weg zijn. En een van die waarschuwende rijleraren is Suleiman Koyunju. Hele goede middag. Goedemiddag. U geeft les in Amsterdam. Ik vraag me af, hoeveel expats heeft u al in uw lesauto gehad die wel een rijbewijs hadden, maar eigenlijk helemaal nog niet konden rijden? Ja, behoorlijk wat. Ik zit al sinds 2013 in het vak. En we krijgen enkele tientallen leerlingen tot een 100 per jaar die al een rijbewijs hebben en zich aanmelden voor een opfrisles. Ja, ja. 6 op de 10 Indiërs met een rijbewijs zou nooit in een auto hebben gezeten, hoorden we dit. Zijn dat herkenbare verhalen voor u? Ja, het is inderdaad herkenbaar. Wij noemen het opfrisles op het moment dat je een rijbewijs hebt. Maar inderdaad, als wij in de lesauto zitten bij kandidaten vanuit India, maar ook uit andere landen, dan merken we af en toe dat het niveau eigenlijk ver te zoeken is. Ja, wat merkt u dan? Wat kunnen ze dan bijvoorbeeld niet? Nou ja, het begint al bij het sturen, de auto recht vooruit rijden, de pedalen, kennis over toch pedalen. Vrij belangrijk. Ja. En soms geeft men ook eerlijk toe dat ze ook amper in de auto hebben gezeten. Ja, je moet eigenlijk eenmaal van voren. Ik vind het toch wel shocking dat die meeste mensen moeten dus echt van nul eigenlijk beginnen. Ja, inderdaad. En helemaal als een leerling met een reguliere andere leerling in de auto zit. En dan ga je ook natuurlijk met elkaar praten. En dan is het lastig om aan de reguliere leerling uit te leggen dat die heel erg zijn best moet gaan doen om de theorie de praktijk te halen. Terwijl de andere gewoon Nederlands rijbewijs bezit en amper de auto kan besturen. Ja, en wat u noemde net India. Welke andere landen komen de experts aan wie u les geeft? Kazachstan, Rusland, dat soort landen. Vaak merken we dat er problemen zijn bij landen waarbij het verkeer eigenlijk totaal niet lijkt op het verkeer in Nederland. Ja, want je zou eigenlijk denken, het verkeer in India, als je daar een beetje kan rijden, lijkt me dat je toch het verkeer in Nederland wel aan kan. Of zie ik dat verkeer? Blijkbaar zie ik dat verkeer, maar... Ja, inderdaad. Kijk, hele basisdingen ontbreken bij een heleboel van deze leerlingen. Zoals een doorgedrukt streep waar je niet overheen mag. Want dan ga je praten met de leerling die geeft aan dat er amper lijnen zijn op de wegen daar. En voorrangsregels, et cetera. Ja. Dat ontbreekt allemaal. Dat is totaal ander verkeersproces. Want Lammert, hoe zit dat nou precies? Waarom krijgen deze experts een rijbewijs in Nederland? Dat hebben ze te danken aan Annemarie Jorritsma. In 1995 besloot zij als minister van Verkeer en Waterstaat dat experts hun buitenlandse rijbewijs mogen omruilen voor een Nederlands rijbewijs. En het doel was dat Nederland daardoor aantrekkelijker zou worden voor kennismigranten. Dus we zijn ook het enige land in de EU dat dit doet. Oké. En duizenden experts, Lammert, maken daar dus gebruik van. Ja, we hebben zijn het nagegaan. Het is wel eng om de weg weer op te gaan. Ja, vertel. Ja, volgens het RDW gaat het jaarlijks om 6500 experts die hun rijbewijs omwisselen. Maar de verwachting is dat dit er veel meer zullen worden, want het aantal experts neemt hard toe. In 2012 waren net er nog zo'n 4000. In 2019 al ruim 12.000. En verreweg de meeste zijn inderdaad afkomstig uit India, bijna 40%. Ja, meneer Koyunju, een deel daarvan komt dus bij u terecht. Dat vertelde u net al, om lessen te nemen. Gelukkig dat ze dat doen natuurlijk. Maar zijn ze daar dan wel gemotiveerd voor? Want dat pasje hebben ze natuurlijk al binnen, dat roze pasje. Ja, wat wij heel erg merken is dat ze pas de stap nemen op het moment dat het echt moet. Bijvoorbeeld als er een kindje aankomt of ze moeten ineens heel erg veel reizen van hun werk, et cetera. Maar zeker in de eerste paar jaren is dat geen prioriteit. Nee, dus dan gaan ze gewoon de weg op. Ja, inderdaad. En dan hoor je ook hele gekke verhalen. Van wat er dan allemaal gebeurt. Ja. Inderdaad. Ja. Want vraagt u uw leerlingen er ook wel eens naar hoe ze dan in hun eigen land aan hun rijbewijs zijn gekomen? We hebben net even in het fragment gehoord hoe dat in India gaat. Maar hoort u daar aparte verhalen over uit andere landen? Ik heb bijvoorbeeld een leerling gehad uit Kazachstan. Die heeft helemaal niet achter het stuur gezeten. Dat is gewoon een proces ergens een paar formulieren inleveren. En dan krijg je zo je rijbewijs. Uit India hebben we heel veel leerlingen. Die geven ook aan dat ze ook nooit het verkeer op zijn gegaan. Zo'n circuit op zijn gegaan, vooruit, achteruit. En dat was het. Ja, we moeten er een beetje om lachen. Maar het is natuurlijk eigenlijk echt wel shocking dat deze mensen met een Nederlands rijbewijs gewoon de weg op mogen, Lammert. We hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een reactie gevraagd. Wat hadden zij te zeggen? Zeker, ja. Maar er zijn geen plannen om op korte termijn iets aan deze regeling te veranderen. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen liet begin juni, als reactie op vragen van het CDA, weten dat er geen signalen zijn dat het een groot probleem is. We hebben dus na overleg met het OM en politie niet kunnen constateren dat er bij hen signalen zijn over negatieve effecten voor de verkeersveiligheid door die experts. Er is dus wel navraag gedaan bij OM en politie, dus we hebben daar gewoon geen informatie over. Wel gaf ze aan in gesprek te zullen gaan met bezorgde rijinstructeurs. Oké, meneer Koyunju, bent u al gebeld door het ministerie? Nee. Ik geloof dat het via de branchevereniging zal gaan als dat plaatsvindt. Ja. Maar ik heb zelf nog niks gehoord, ook niet via de branchevereniging. Want er wordt gezegd dat er geen signalen zijn van negatieve effecten. Maar ik vraag me af, hoe kun je dat überhaupt controleren? Want al deze mensen hebben hetzelfde Nederlandse rijbewijs. Neem aan dat bij een botsing niet wordt gevraagd waar komt u vandaan en hoe heeft u uw rijbewijs in uw land van herkomst verkregen? Dus hoe wil men dat controleren? Dat is lastig. Volgens mij wordt dat ook inderdaad niet bijgehouden. Ik heb een paar dagen terug van een leerling gehoord dat hij naar Rotterdam wilde gaan. Die heeft met 40 km per uur geprobeerd om in te voegen op de snelweg. Dat is een chaos geworden, is staande gehouden door de politie en moest terugrijden naar huis. Ja, dat soort gevallen maak je dan in het verkeer mee. En ik vraag me af of dat überhaupt bijgehouden wordt. Ja. En tot slot, wat vindt u van de reactie van de minister? Wat heeft u haar te zeggen? Ja, dit is flauwekul. Als wij als overheid zijnde willen dat we bijvoorbeeld in 2050 nul verkeersslachtoffers willen. Als wij de theorie steeds moeilijker maken, de praktijkexamen steeds moeilijker maken. Er echt het rijbewijs halen, echt een serieuze opleiding maken. Dan kunnen wij niet op deze manier via de achterdeur gratis rijbewijs uitdelen aan andere mensen. Hartelijk dat dank. Kan niet, dus ik denk dat we hiermee moeten stoppen. Duidelijk, dank u wel, Suleiman Kouyounjou, rijinstructeur bij Safeless in Amsterdam. Reizen tijdens een pandemie is niet zo eenvoudig, maar onze verslaggever Laura Kors weet deze week toch genoeg mensen op Schiphol te vinden die landen op onze luchthaven. En dat is iets om naar uit te kijken als je elkaar bijvoorbeeld al bijna anderhalf jaar niet hebt gezien, hoewel het de nodige voorbereiding kost. Ja, veel formulieren invullen, ook voor hier. Dat bewijst dat ze een lange afstandsrelatie hebben. Hebben we verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De meeste files veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten vertraging. Er staan ongeveer 30. Vakantieverkeer staat vooral in de file in Zeeland en rond de Veluwe. En de meeste vertraging is er door werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Het oponthoud is ruim 3 kwartier. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. My bad. politie in het Zuid-Engelse Plymouth heeft meer bekendgemaakt over de schietpartij van gisteravond. Een man van 22 schoot 5 mensen dood op 4 verschillende plekken en beroofde zichzelf daarna van het leven. Correspondent Fleur Launspach in Londen. Goedemiddag. Hoi, hallo, goedemiddag. Hoi. Wat heeft de politie precies gezegd over de dader? Nou, ze hebben zijn naam bekendgemaakt, Jake Davison. Hij was 22 jaar oud, een bouwkraanmachinist. Dus iemand die een bouwkraan bestuurt in de haven, was dit. Hij doodde 5 mensen, waaronder een klein meisje van 3 en daarna ook zichzelf. Dit gebeurde allemaal om 6 uur gisteravond in een dorpje aan de Engelse kust. En het duurde echt maar enkele minuten. En daarmee kwamen dus 5 mensen meteen om. En daarna ook het laatste slachtoffer in het ziekenhuis. We weten nu dat blijkbaar de dader een wapenvergunning had. Het is niet duidelijk waarom hij dat had. En sommige kranten schrijven nu ook over dat hij leed aan depressie. En worstelde met psychische problemen. En wat is er bekend over de identiteit van de slachtoffers? Waren zij bekend met de dader? Ja, volgens de laatste berichten is 1 van de slachtoffers een familielid. Een aantal andere slachtoffers kende hij niet. En het lijkt erop dat hij dus met het wapen dan de straat op is gerend en daar heeft geschoten op voorbijgangers. En ook in een nabijgelegen park. De politie heeft wel vrij snel dus terrorisme uitgesloten. Maar ze zijn bezig met zijn computer doorzoeken, bijvoorbeeld op motieven. Maar ze denken vooralsnog dat het om huishoudelijke kringen gaat. En hoe wordt er in Engeland gereageerd op deze schietpartij? Het is natuurlijk ontzettend nare, angstige gebeurtenis. Ik kan me voorstellen dat het land verslagen is. Ja, nou, dit gebeurt niet vaak, inderdaad. Het is een hele tragische schietpartij. Het komt niet vaak voor. Er wordt nu gesproken over dat het de dodelijkste schietpartij is in het Verenigd Koninkrijk in iets van 10 jaar of zo. Het is niet, in de Verenigde Staten komen schietpartijen veel meer voor. Dat heb je hier veel minder. Dus nou, er zijn nog heel veel vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Correspondent Fleur Launspach vanuit Londen. Dankjewel. Eén vandaag. Reizen tijdens een pandemie is niet zo eenvoudig. Corona leidt tot veel onzekerheid over testen en vaccineren. En deze week zijn wij op Schiphol om te vragen hoe mensen daarmee omgaan. En vandaag geliefden die elkaar vanwege de pandemie al 17 maanden niet hebben gezien. U heeft tulpen vast, ik zie u driftig appen. Is de persoon al waar u voor u komt? Geland. Die is al geland. Nee. Oké, waar komen ze vandaan? Mexico. Was het lastig voor hen om hierheen te komen? Ja. Ja, veel formulieren invullen. Ook voor hier. Dat bewijst dat ze een lange afstandsrelatie hebben. Oh, had u geliefde op? Ja. Dus foto's en vliegtickets en zo. Want ja, is zij Mexicaans, hij of zij? Ja. Zij. Ze heeft net geland. Ze komt via Istanbul. En is het dan voor het eerst dat ze naar Nederland komt? Ja. Ik ben een paar keer daar geweest. Maar niet in Holland. Maar hoe voelt u zich nu op dit moment? Ja, zenuwachtig. Ja, het is al een maand of 17 geleden. 17 maanden? Ja. Vliegverbod. Gewoon een reisverbod. Met uitzonderingen van muzikanten en entertainment en sporters. En het is sowieso spannend, weet je wel. Het is niet even van... je gaat even een bakje doen bij elkaar. Je ziet elkaar toch niet veel. En dan komt dat corona ook wel eens bij. Veel FaceTime en zo. Maar ja. Wat was het moeilijkste? De tweede vaccin. Nou, ze hadden één en toen zou ze een maand later die tweede krijgen. Dus ze gaan een beetje plannen maken. Maar dat vaccin kwam niet binnen. En welk vaccin heeft ze gekregen? Focusin, zo. Iets wat we in Nederland niet hebben? Nee, maar het is wel van de EU, voor de EU goedgekeurd. Het is wel goedgekeurd door de EU? Ja. Ook gelijk checken natuurlijk allemaal. Ik heb heel wat websites bezocht. En moet ze in quarantaine nu in Nederland? Ja, het is wel. Het is een, wel een aanbeveling, maar het is niet verplicht. Oh, het is een advies. Ja, ja. En? Ja, dat ik ben er zo'n beetje, weet je wel. En wat bent u van plan allemaal te gaan doen met haar? Wat gaat u bezoeken in Nederland? Wat laat u haar zien? Wat... Nou, in ieder geval, wat duurt dan? Natuurlijk. Maar duurder dan? Ja. Hij heeft gelijk een beetje inzicht van hoe er Holland is. Lekker efficiënt. Ja. En u heeft vier gemengde tulpen. Tulip. Ze zijn nep, want is het zo niet. Oh ja, ze lijken wel echt. Ja? Ja. Heeft ze er ook langer wat aan? Ja, daarom. Ik ken ze van de koffer. En waar komt u vandaan? Dordrecht. Hoe heeft u haar leren kennen? U hier, zij daar? Ook via internet. Via Facebook. Al een jaar of 8 gelijk of zo. Want wat zijn jullie langetermijnplannen? Nou, we zijn wel bezig met een verblijfsvergunning. Zeg maar, een inburgerscursus en zo. En je hebt eerst 1, dan examen 2, dan examen 3. En, hoeveel heeft ze er al gedaan? 1, met 1 bezig. Ja, het kost ook. Per examen wel een paar honderd euro, toch? Ja. En wat doet uw vriendin in Mexico? Die maakt kleding. Die werkt op een atelier. Kan ze dat in Nederland ook doen als ze hier naartoe komt? Dat weet ik niet. Eigenlijk heb ik niet zo over nagedacht nog. Als ik altijd in Mexicaanse restaurant werk, hè. Kan ze goed koken. Denkt u dat? Of heeft u dat ook al met haar besproken? Ja, met haar besproken ook. Kom maar naar Holland. Kan je opruimen en koken en stofzuigen? Nee, ze kookt heel veel. Het is echt een hobby. Zijn er veel Mexicaanse restaurants in Dordrecht? 2 volgens mij. Oh, u heeft wel uw research gedaan al? Ja, ik ga er ook wel eens eten natuurlijk. Even kijken hoor. Istanbul, hoe staat het ermee? Het schiet niet op, hè, die bagage. Nee. Ik krijg er gewoon een buik van. Na 17 maanden wegen deze laatste minuten nu wel heel zwaar. Man. Inderdaad. Eerst eens een checkie doen. Ja. Ik zal gewoon draaien. Eerst roken, ja. Inderdaad. Hij wil de groenste Amerikaanse president ooit zijn, maar wil nu ook extra veel olie oppompen. Een gekke tegenstelling die Joe Biden politiek gezien flexibeler dan ooit maakt. Amerika-kenner Victor Vlam laat zijn licht er straks op schijnen. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verkopen, verbouwen, onderhouden of verduurzamen. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Ik sta voor mijn huis. Mijn vaste lasten hou ik graag zo laag mogelijk. Met de bespaartips op eigenhuis.nl is dat heel makkelijk. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 4:30. Hier is het nieuws met Levi van Eck. Maandagochtend gaat de formatie van een nieuw kabinet weer verder. De onderhandelaars van de VVD en D66 presenteren dan hun document op hoofdlijnen aan informateur Hamer. Gisteren liet Hamer al weten dat VVD en D66 inmiddels zover zijn met het uitschrijven van dat document, dat de gesprekken met CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks kunnen doorgaan. In Duitsland is een Nederlander opgepakt die al 10 jaar op de vlucht was voor de politie. De 54-jarige Erik Robert de C. is in België veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord. Al voor dat proces 10 jaar geleden begon, sloeg hij op de vlucht en werd hij bij verstek veroordeeld. Sinds maandag zijn aan de Belgisch-Nederlandse grens 3 boetes uitgedeeld aan mensen die geen geldig coronabewijs konden laten zien. Ze kwamen niet uit Nederland en kregen een boete van €95. Ze mochten wel gewoon het land in. In totaal werden 225 mensen gecontroleerd, zegt de marechaussee. En het lijkt erop dat het demissionaire kabinet in de 3e week van september de 1,5 meter maatregel wil loslaten. Dat melden Haagse bronnen zojuist. Gisteren werd al bekend dat vanaf eind augustus voor het mbo, hbo en de universiteit gaat gelden. Bij de middelbare scholen blijft de 1,5 meter en mondkapjesplicht na de vakantie nog wel gelden. Er wordt ook gekeken of er vanaf de 3e week van september meer kan in de horeca en voor evenementen. Het kabinet schat dat in november alle coronamaatregelen kunnen worden geschrapt. Ja, hebben we het weer. Willemijn Hubert, heb je nog een beetje goed nieuws voor ons voor vandaag en het weekend? Ja, ik denk vandaag en het weekend nogal aangenaam zomerweer. Met temperaturen zo tussen de 20 en de 24 graden. We merken al wel wat meer verandering vallen in het noorden van ons land. Als ik de situatie even wat breder schets, we hebben te maken met een hoge drukgebied, wat vooral boven Frankrijk ligt. En wij zitten een beetje aan die noordgrens ervan. Maar dat betekent ook wel dat storingen wat dichterbij af en toe kunnen komen. Nou, vooral het noorden van Nederland gaat dat wel merken. Want ook dit weekend is in het noorden meer bewolking aanwezig. En toch af en toe kans op een licht buitje, een spatje regen. Terwijl het in het zuiden droog blijft en de zon veel vaker gaat gaan zien. Maar nog steeds zo'n 20 tot 24 graden dus verspreid over het land. En ja, na het weekend doet die temperatuur dan weer een stapje achteruit, maar goed, daar zijn we nog niet. Nee, eerst nog even genieten. Dankjewel. Hebben we nog verkeersinformatie? Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 100 kilometer file. De meeste files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten vertraging. Vakantieverkeer staat vooral in de file rond de Veluwe. En de werkzaamheden op de afsluitdijk zorgen veel vertraging. Op de A7 richting Friesland is de vertraging nu een half uur. Op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens tussen afrit Rijzen en Hengelo een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Hubo maakt Nederland een stukje groener. Met ons eigen bos. Het Hubobos in Brabant. Doe mee en doneer een van de 2500 bomen. Kijk op hubo.nl en verwarm je groene hart. Hubo helpt. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Raadpleeg ook onze website noord-veluws-museum.nl. Terrasoverkapping? Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Waar gaan Mark Rutte en Hugo de Jonge vanavond mee komen? De Formule 1 gaat door en het onderwijs weer open, maar misschien kunnen we nog wel meer verwachten. Zometeen gaan we voorbeschouwen. We're going to invest $1.7 trillion in securing our future so that by 2050 the United States will be 100% clean energy economy with net zero emissions. Een investering van $1,7 biljoen in een schone economie en over 30 jaar geen uitstoot meer van schadelijke stoffen. Joe Biden presenteerde zich tijdens de verkiezingscampagne als de meest groene presidentskandidaat ooit. Maar vandaag, na iets meer dan 200 dagen presidentschap, roept hij de olieproducerende landen van de OPEC op om de productie op te schroeven. Dat klinkt tegenstrijdig. Maakt president Biden zijn groene ambities wel waar? Daarom is vanmiddag bij ons in studio Amerika-kenner Victor Vlam. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja, president Biden verzoekt de OPEC-landen dus om die olieproductie op te schroeven. Waarom doet hij dat? Nou, dat heeft eigenlijk met binnenlandse reden te maken. Je ziet al in Amerika dat sinds januari de prijs van benzine aan het oplopen is. Dat is iets waar heel veel Amerikanen natuurlijk van balen. Die moeten meer betalen aan de benzinepomp. Dus dat is een reden. En het brengt eigenlijk zijn politieke agenda op korte termijn in gevaar. En dat heeft te maken met het feit dat Amerikanen zich al een tijdje zorgen maken om het feit dat er inflatie is. Biden en ook onder Trump zijn natuurlijk enorme corona-steunpakketten gekomen. Er zijn wat indicaties dat gewoon het prijsniveau al wat aan het oplopen is. En ja, als je dan de benzineprijs ook nog eens een keer enorm ziet stijgen, dan denken mensen van misschien is er echt een heel groot inflatieprobleem. Dus dat kan ervoor zorgen dat er minder draagvlak is voor toekomstige wetten die Biden wil realiseren om veel geld uit te geven. Dus ja, hij ziet zich gewoon genoodzaakt om iets te doen aan die benzineprijs. Ja, en als hij zijn zin krijgt, betalen we straks dan, even droog gezegd, minder aan de pomp voor onze benzine? Ja, dat zou de bedoeling moeten zijn natuurlijk. Het is altijd een wat indirecte relatie. Maar inderdaad, als OPEC gewoon meer gaat produceren, dan zorgt dat ervoor dat de benzineprijs normaal gesproken omlaag gaat. Maar Victor, ik ben wel eens in Amerika geweest. Daar is de benzineprijs echt heel erg laag, als je het vergelijkt met Nederland. Hoe hoog ligt het daar nu ongeveer? Het is ongeveer $3 per gallon. Ja. Dat is inderdaad echt ontzettend laag. Daar kan je in Nederland niet voor dat bedrag tanken. Zelfs waar klagen ze dan over? Ja, inderdaad. Dat zou je kunnen denken, ja. Nee, het is een klein beetje absurd. Nou goed, Biden heeft deze oproep gedaan. Wordt zo'n verzoek doorgaans ook opgevolgd door de OPEC? Nou, dat ligt er een beetje aan. Dat is soms wel het geval, soms niet. Het is natuurlijk zo dat de OPEC er niet per se een heel groot probleem mee heeft dat er meer betaald wordt voor de benzine of voor de olieprijs. Want dan verdienen zij er gewoon simpelweg meer geld aan. Wat ze wel hebben gedaan, is dat ze een maand geleden al hebben beloofd dat ze de output wat gaan verhogen. Met 400.000 barrels per dag wilden ze dat destijds gaan doen. Nou, dat vindt de regering Biden op dit moment niet voldoende. Die willen dat nog verder verhoogd wordt. Ja, of ze dat gaat doen, dat is maar een kwestie van een klein beetje afwachten. Ja, Lammert, in Amerika is er veel kritiek op het verzoek van Biden om meer olieboring. Wat hoor jij zoal? Ja, met name vanuit de Republikeinse hoek. Zo verwijt senator John Cornyn Biden dat hij de energieproductie in Amerika heeft kapot gemaakt, waardoor hij zich nu tot de OPEC-landen moet richten. En Christopher Guith van de Global Energy Institute roept Biden op om te investeren in Amerikaanse olieproductie, om die te stimuleren in plaats van de economie van Rusland en het Midden-Oosten te stimuleren. Ja, waar veel OPEC-landen zich bevinden. Victor, die Republikeinen die zaten natuurlijk te wachten, kan ik me voorstellen, om dit soort kritiek te kunnen spuien op de beginsel groene president Biden. Is er iets van die kritiek wat jij terecht vindt? Kijk, ik kan me voorstellen dat ze het doen. Want het is gewoon een van de meest verdeelde onderwerpen in de Amerikaanse politiek. Meer ook dan het in Europese landen is. Dus ik begrijp dat er kritiek over komt. Ik begrijp ook wel dat mensen er boos over zijn. Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen van, het is gewoon echt noodzakelijk dat er natuurlijk wat gebeurt aan klimaatverandering. Want als je gewoon naar de cijfers gaat kijken, Amerika is op dit moment verantwoordelijk voor 1/7 van de werelduitstoot, van de CO2, van de schadelijke stoffen die het uitstoot. Maar ze hebben 1/20 van de wereldbevolking daar. Dus dat is echt een land wat echt zijn deel echt wel aan het uitstoten is. Dus je kunt wel bedenken dat als je een groot effect wil hebben op klimaatverandering, dan moet het echt daar plaatsvinden in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd voelt het een beetje scheef om dan te zeggen, nou, dan schalen we hier lekker alles af en dan laten we lekker die andere landen allemaal die olie opboren. Ja. Terwijl er in Texas ook een heleboel olieboorders zitten die zeggen, waarom mogen wij het niet doen? Zeker. En ik bedoel, wat dat betreft zijn er veel mensen in Amerika die daarom ook om die reden natuurlijk tegen dat beleid zijn. Er zijn veel vakbonden die traditioneel democratisch zijn, die ook echt normaal gesproken op Biden zouden stemmen, die aanhanger zijn van Biden, die echt problemen hebben met onderdelen van zijn groene beleid, omdat ze gewoon bang zijn dat het ten koste gaat van inderdaad hun banen. Dus dat is ook een van de redenen waarom het controversieel is. Nou schetste jij net de redenen waarom Biden deze oproep doet aan de OPEC. Maar het is natuurlijk uiteindelijk gewoon in strijd met die Amerikaanse klimaatdoelen die Biden ook zelf heeft gesteld. Ja. Nou, het hele opmerkelijke is dat als je kijkt naar Bidens beleid op dat vlak, dan zie je dat hij hele ambitieuze doelen heeft gesteld. We hoorden het net al even in het fragment, maar in 2030 wil hij dat er een halvering is van de CO2-uitstoot. Nou, dat is gewoon, als je daarna gaat kijken, het meest ambitieuze klimaatdoel wat ooit is gesteld door een Amerikaanse president. Dus dat is heel ambitieus. De begindagen begonnen ook heel sterk. Een van de eerste dingen die hij deed, we kunnen het ons allemaal nog wel herinneren, is dat hij het klimaatakkoord van Parijs ook weer, dat hij dat Amerika weer bij heeft gevoegd. Ja, heel belangrijk. Ja. Zeker, ja. En ook andere dingen, zoals een Keystone XL-pijpleiding, die heeft hij stopgezet. Dat is heel controversieel daar in de Verenigde Staten. Echt een dingetje. En verder heeft hij eigenlijk het decreet afgevaardigd dat er naar elk deel van het overheidsbeleid gekeken moet worden om te zorgen dat het allemaal wel klimaatvriendelijk is. Dus zelfs de Amerikaanse Belastingdienst is nu bezig om te kijken, hoe kunnen wij klimaatvriendelijker al die belastingen inheffen? Ja, nou zegt Biden dat die oliepompen nodig is om uit de coronacrisis te komen. Maar die is natuurlijk niet pas ineens. Die was er natuurlijk ook al toen hij campagne voerde. Kan hij echt niet, anders wordt hij echt overvallen door die kiezer en die naderende verkiezingen die je net noemde. Want het zet natuurlijk wel zijn geloofwaardigheid enorm op het spel. Ja, dat zet zeker zijn enorme geloofwaardigheid op het spel. Ik denk dat het een serieus probleem is voor Biden. Ik denk niet dat hij er per se door wordt overvallen. Ik denk dat Biden eigenlijk altijd een pragmatist, een centrist is geweest. Maar het resulteert er wel in dat heel veel beleid wat gewoon de afgelopen dagen, want als je gaat kijken naar het begin, het ging hartstikke goed met het klimaatbeleid, maar de snelheid waarmee klimaatbeleid wordt afgevaardigd, dat is echt enorm afgenomen. Sterker nog, je kunt nu zeggen dat de retoriek van de campagne niet meer matcht met de realiteit. En één punt, als je dat even uit mag halen, deze week is bijvoorbeeld een infrastructuurwet door de Senaat gekomen. Nou, daar heeft Biden ontzettend hard voor gevochten. Dat is echt zijn ding. Hij heeft tegelijkertijd 19 Republikeinen meegekregen, dus dat is echt een grote prestatie. Maar als je kijkt wat daaraan gebeurt voor klimaatverandering, dan is dat betrekkelijk weinig. En infrastructuur, dat is gewoon bruggen, wegen. Dus afhankelijk van waar je investeert, is dat iets goed voor het klimaat of is dat slecht voor het klimaat? Hier zie je bijvoorbeeld dat er geen geld wordt gestoken in hoge snelheidstreinen. En dat is al schaars in de Verenigde Staten. En ik vind het opmerkelijk, omdat tijdens de campagne Biden dit aan de lopende band heeft gezegd. Sterker nog, Biden, zijn bijnaam is Amtrak Joe. Als Amerikanen één ding weten over Biden, dan is het dat hij vroeger met de trein naar zijn werk gaat. Dat is heel bijzonder in de Verenigde Staten. In Nederland doet normaal daar heel gek. Maar dat was belangrijk voor hem. En nu zien we toch dat hij dat ook weer niet heeft gedaan. Dus op heel veel terreinen heeft hij zijn beleid echt aangepast aan, nou ja, waar we het net over hadden, die vakbonden, die republikeinen, et cetera, et cetera. En dat zorgt ervoor dat het echt niet meer matcht met de retoriek daar van de campagne. Nee, want ik begrijp ook dat hij enorm veel boorvergunningen ineens heeft afgegeven. Nou, dat is een ander punt. Want je zou hier kunnen zeggen van ja, dit is een wet, hier moet je andere mensen voor meekrijgen. Maar een van de dingen die hij alleen kon doen, heeft hij ook niet gedaan. En dat is dat hij tijdens de campagne heeft gezegd, er mag niet meer geboord worden op federale landen. Federale grond, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is wat het beste beschrijft. En dat zijn echt heel veel stukken grond in de Verenigde Staten. Grote campagnebelofte. Het heeft niet zomaar in een speech ergens in een heel klein dorp met 5 mensen in het publiek gezegd. Het heeft hij keer op keer op keer gezegd. En het opmerkelijk is dat er sinds hij is aangetreden als president meer dan 2000 nieuwe vergunningen zijn afgegeven om te boren naar olie en schaliegas. Dat klinkt als veel, maar ik ben even wat dieper in de cijfers gedoken, dat is ook echt veel. Want dat is meer dan in dezelfde periode Trump heeft gedaan, meer dan Obama. Je moet teruggaan naar het tijdperk van George W. Bush om een periode te zien van 7 maanden waarin net zoveel vergunningen zijn afgegeven. Dus hier zie je gewoon echt dat hij compleet het tegenovergestelde doet van wat hij zei tijdens de campagne. En zijn reactie is overigens dat hij het beleid nog aan het bestuderen is. Dus dat hij wellicht nog met een verbod komt aanzetten. Maar ja, de eerste 7 maanden matchen dus gewoon niet met wat hij heeft gezegd tijdens de campagne. Nee, en die boorvergunningen, heeft dat bijvoorbeeld dan ook weer te maken met de kritiek van de Republikeinen die waarschijnlijk al aan heeft zien komen dat de Verenigde Staten qua olie te afhangen zouden worden van de OPEC-landen? Ja, dat heeft daarmee te maken. Dat heeft er zeker met. Maar ook hier vakbonden spelen hier ook echt een hele grote rol in. Ook andere mensen binnen de Democratische Partij. Want ik bedoel, het is heel controversieel bij Republikeinen. Maar ook bij sommige Democraten is milieubeleid controversieel. En dat heeft bijvoorbeeld ook te maken dat er heel veel Democraten zijn die niet afhankelijk willen worden van China. En wat is nou het geval? Als je klimaatbeleid gaat voeren, dan moet je mogelijk windturbines en zonnepanelen uit China gaan halen. Waardoor Amerika dus meer afhankelijk wordt op korte termijn van China. Dus zo zijn er allerlei problemen die er gewoon voor zorgen dat zijn klimaatbeleid, ja, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, nog niet goed uit de verf komt. Er moet echt een nieuwe grote stap worden gezet voordat hij die grote ambities die hij heeft gezet, dat hij die waar kan maken. Nou, moet dat wel een hele, hele grote stap worden, als ik jou zo hoor, om nog die groenste Amerikaanse president te worden, toch? Ja, maar goed, hij heeft nog een kans. Ik bedoel, hij zit er 7 maanden, dus hij heeft nog 3,5 jaar, zou je kunnen zeggen. Er komt ook een andere wet aan. Er is een grote begrotingswet die nu in behandeling wordt genomen door het congres. Nou, een van de dingen die de Democraten daar overwegen is om bijvoorbeeld heel veel subsidies op wind- en zonne-energie in te stellen. Ook om te zorgen dat energiemaatschappijen, die natuurlijk een hele grote invloed hebben op het klimaat, dat die uiteindelijk volgens veel strengere regels moeten handelen. Nou, dat zijn allemaal dingen die het verschil kunnen maken. Maar goed, die wet is er nog niet. Die moet er nog komen. Die moet nog geschreven worden zelfs. Dus we moeten eerst nog maar even zien hoe dat precies afloopt. Ja, en hoe wordt er eigenlijk binnen zijn eigen partij naar deze zwaaien en draaien gekeken? Hè? Hoe zit het met die linkervleugel van de partij? Is natuurlijk altijd iets waar die rekening mee probeert te houden, maar zijn populariteit is daar dalend volgens mij. Ja, er zijn heel veel mensen aan de linkervleugel die echt in klimaatbeleid, die dat heel belangrijk vinden, die inderdaad zien dat het gewoon niet de goede kant op gaat. Die zijn inderdaad teleurgesteld. Veel geven hem natuurlijk nog het voordeel van de twijfel, want ik zei, hij zit er 7 maanden, dus er is reden om niet optimistisch te zijn, maar tegelijkertijd, hij heeft nog een kans om het goed te maken. Die willen ze hem ook zeker geven. Het alternatief voor heel veel van die mensen is natuurlijk ook een republikeinse president, en dat zal waarschijnlijk, zoals we hebben gezien in het tijdperk van Trump, nog veel anders zijn op het gebied van klimaatbeleid. Maar je ziet inderdaad dat zijn populariteit op dit moment sowieso ietsje aan het dalen is. Dat heeft overigens meer te maken met de Delta-variant, de snelle verspreiding daarvan. Want hoe ligt die populariteit op dit moment? Iets meer dan 50% van de Amerikanen vindt dat hij het goed doet. Bij Trump lag dat rond de 40%, dus dat is 10 procentpunten hoger. Het is tegelijkertijd, als je dit vergelijkt met hoe Obama en Bush het deden in deze tijd van hun presidentschap, dan zie je dat het wel echt wat lager is. Die zaten boven de 60% bijvoorbeeld. Dus het is wel aardig. Je zou misschien kunnen zeggen dat in deze verdeelde tijd het onmogelijk is om republikeinen achter je te krijgen. Dus dat je misschien nooit ver boven die 50% uitkomt. Dat is een argument, maar hoe dan ook, hij is een beetje een middenmotor. Maar tegelijkertijd denk ik, hoe zit dat dan? Want die republikeinen moeten toch wel heel blij zijn met alles wat hij doet, waar hij nu van afwijkt, van die groene lijn. Ja, nou ja, kijk, misschien zijn ze met sommige van die aspecten blij, maar ik denk eerlijk gezegd dat zij nog een radicaal ander klimaatbeleid willen hebben. Die willen veel meer het beleid hebben van Trump. Wat feitelijk is dat er allerlei regels worden geschrapt juist. Dat het makkelijker is om zaken te doen, dat al die klimaatregels regels die worden ingesteld, die ook alweer Biden heeft teruggedraaid van Trump, dat die weer ingesteld worden. Dus de Republikeinen zijn ook zeker niet tevreden met het beleid van Biden. Nou zeg je terecht, hij heeft nog even de tijd om die groene stempel terug te krijgen. Maar wat moet hij dan die resterende tijd gaan doen om dat toch te verdienen? Ik denk waar hij groots op gaat inzetten, dat is wat mijn vermoeden daar is waar ik net over had, en dat zijn die energiemaatschappijen, dat die volgens veel strengere regels moeten handelen. Dat is iets wat een groot verschil gaat maken. En verder zou je inderdaad veel grotere subsidies op bijvoorbeeld wind- en zonne-energie kunnen zetten. Dat is nu relatief beperkt in de Verenigde Staten, dat zou je kunnen doen. En wat ik zei, die begrotingswet die heeft ook als doel om dat soort beleid erin op te nemen. Hij moet dus nog geschreven worden, dus het is echt de vraag van hoe dat nou precies in de praktijk gaat uitpakken. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik hoop dat dat erin wordt meegenomen. Ja, nou, laten we die hoop nog even vasthouden. Dankjewel, Victor Vlam, Amerika-kenner. Ging dus over Joe Biden en zijn wens om wereldwijd meer olie op te pompen. Vanavond bij en vandaag op NPO 1. Ook meer hierover, 5:15. Verkeer, Edwin Gerritsen. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste problemen zijn er nu bij Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met meer dan een uur oponthoud. De vrachtwagen is gekanteld op knooppunt Terbrechtseplein. Daardoor is de verbindingsweg naar de A20 dicht. Omrijden kan via de A15 en de A4 door de Benelux-tunnel. Ja, zo tuffen we toch vrolijk dat weekend in. Van Morrison, Bright Side of the Road. Naast de Eredivisie begint vanavond ook het corona-persconferentieseizoen weer. Om 7:00 staan demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge het land en de pers als vanouds te woord. Hoe gaat het onderwijs verder geopend worden? Gaan de voetbalstadions weer met 100% capaciteit werken? En kunnen nachtclubs mogelijk weer open in september of oktober? Remco Teulings, politiek commentator. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Normaal wisten we natuurlijk al dagen van tevoren eigenlijk, hè, wat er allemaal gezegd zou worden. Nu is dat toch wat anders. Hoe kan dat? Nou, dat is een beetje door de praktische en vakantieomstandigheden ingegeven. Want Hugo de Jonge heeft toch nog een paar dagen vakantie kunnen vieren. En die kwam gisteren pas terug. Ah. Dus normaal heb je altijd het katshuisoverleg. Dan gaat er een dagje overheen. Heb je op die dinsdag daarna, na de zondag van het katshuisoverleg, dus de persconferentie. Dus er was gewoon ook minder tijd om dingen voor te koken en te horen. Zeg je nou dat Hugo de Jonge degene was die het altijd lekte? Nou, dat zeg ik hiermee niet. Maar er moet natuurlijk wel besloten worden door een echte minister. Dat kan niet door met de ambtenaar gebeuren. Dus, dus we hebben het aan de vakantie van Hugo de Jonge te danken dat we nu nog niet zoveel weten. Nou, onder andere. Misschien valt er ook nog niet zo. Misschien iets minder te melden dan de vorige keer. Dat kan natuurlijk ook. Nou, er zit flink wat tijd tussen deze persconferentie en de laatste. Ja. Die was geïmproviseerd toen het misging met de besmettingscijfers. Ze hadden nu gedacht een helder beeld te hebben qua besmettingen, maar heel eenduidig is dat beeld niet. Nee, helder beeld. Sterker nog, eigenlijk zou het Freedom Day zijn, hè, vandaag. Het was een beetje het idee dat vandaag bekend zou worden gemaakt dat de 1,5 meter maatregelen het hele land zou kunnen worden afgeschaft. Net zoals ze dat in het Verenigd Koninkrijk hebben gedaan. Maar dus niet, dat is dus anders gelopen. Ja, en de cijfers, de besmettingscijfers, die zijn wel gedaald, maar ze vlakken iets minder snel af dan gehoopt. Dus voorzichtigheid blijft geboden. En in ieder geval vindt het kabinet. Dus minder rigoureuze versoepelingen. Ja, is dat dan ook een reden waarom er nog maar weinig bekend is geworden? Omdat er wellicht gewoon niet zoveel te melden is. Ja, dat kan dus. Maar goed, omdat we dat niet weten, kan ik het ook niet zeggen. Jij bent toch ons orakel, Remco? Orakel kan ik wel, maar... Okay. Over het onderwijs is natuurlijk wel al een en ander gebeld. Daar wordt mogelijk ook vandaag nog over gesproken. Maar de 1,5 meter regel gaat eraf. Joyce Sabovenhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. Jullie peilden onder studenten. Ja. Hoe kijken zij ernaar? Ja, we hebben onderzoek gedaan onder ruim 700 studenten... van alle vormen van hoger onderwijs, mbo, hbo en universiteit. Ja, en dat zal je misschien verbazen, maar ze zijn nogal verdeeld over het afschaffen van die 1,5 meter maatregel. Ja, de helft juicht het toe. Ze vinden het heel belangrijk dat ze weer fysiek onderwijs kunnen krijgen. Veel studenten zeggen ook dat ze mentale problemen hebben gekregen. Dus als je al 1,5 jaar op een kleine studentenkamer zit, sommigen kennen hun medestudenten helemaal niet. Dus ze zijn blij dat ze weer naar de klas toe kunnen. Dat begrijp ik. Maar 4 op de 10 studenten vragen zich toch af of het al wel voldoende, de coronabesmettingen al voldoende gedaald zijn om die afstandsregel af te schaffen. Ja, niet iedereen is ook al gevaccineerd en ze willen niet dat de colleges halen een brandhaard van besmettingen worden, waardoor het onderwijs misschien wel weer dicht moet. Nee, precies. En ook een vraag die samenhangt met mogelijke versoepelingen die jullie het panel voorlegden, die ging over vaccinatiebewijzen. Hè? Zoals in Italië, daar kom je zonder vaccinatiebewijs of negatieve coronatest geen museum of restaurant meer binnen. Binnenkort is dat ook zelfs voor treinen en onderwijs zo. Hoe kijkt het panel daarnaar? Nou ja, onze panelleden zien daar toch ook voor Nederland wel iets in. Vaccinatie is voor de meeste panelleden nog steeds dé uitweg uit de coronacrisis. Het verlangen om de samenleving weer open te gooien is ontzettend groot. En vooral zonder coronamaatregelen natuurlijk. En dat is dan ook de reden dat meer dan de helft, 55%, vindt dat alleen gevaccineerden toegang zouden moeten krijgen tot niet noodzakelijke gelegenheden zoals een theater of een café. Ja, ze vinden dat als iedereen de kans heeft gekregen op een prik en mensen zich willens en wetens niet vaccineren, ze een risico vormen voor zichzelf en anderen. En daar willen ze niet de dupe van worden. Betekent ook nog wel dat een behoorlijk grote groep vindt dat zo'n indirecte vaccinatieplicht, want daar heb je het dan eigenlijk over, die vinden dat te ver gaan. Die willen geen tweedeling. En natuurlijk ongevaccineerden vinden zo'n vaccinatieplicht helemaal een belachelijk en vooral discriminerend idee. Dat is niet te verrassend. Remco, Rutte heeft steeds gezegd niets te zien in een vaccinatieplicht, maar je kunt het natuurlijk wel zo scherp neerzetten dat je zonder vaccinatie inderdaad het OV of een restaurant niet inkomt. Wat verwacht jij, gezien praktisch alle landen om ons heen soortgelijk beleid voeren? Gaat Nederland hier toch ook bij uitkomen? Nou, de verwachting is wel dat het kabinet daar vanavond iets over gaat zeggen. Maar vaccinatieplicht zal er zeker niet komen. Rutte heeft dat gezegd, zal dat blijven zeggen. En ook Hugo de Jonge zegt hem dat na. Het kabinet spreekt ook niet van een vaccinatiebewijs, maar van een corona-toegangsbewijs. Want dat systeem kennen we natuurlijk wel in Nederland. Je krijgt, als je gevaccineerd bent, volledig gevaccineerd bent, krijg je die QR-code na 2 weken. Dus er ligt wel natuurlijk in ons land een hele infrastructuur om eisen te kunnen stellen, mocht dat nodig zijn. Dus het is wel de verwachting dat het kabinet vanavond in de persconferentie iets gaat zeggen over bepaalde sectoren waar wellicht de vereiste van een zo'n corona-toegangsbewijs gaat worden gesteld. Maar je merkt allemaal aan hoe voorzichtig ik dat zeg. Dat is absoluut iets wat het kabinet eigenlijk niet wil. Maar je zei het al, alle omringende landen doen het wel. Duitsland doet het, Frankrijk doet het, Italië doet het. Dus het zou heel gek zijn als Nederland dat middel, terwijl het wel tot ter beschikking is, en terwijl je wel allerlei sectoren in de maatschappij wil open gaan stellen, om het dan niet te gebruiken. Ja, Joyce, hoe denken de studenten daarover? Nou, de meerderheid ziet wel iets in zo'n coronapas, hè, waarmee je aantoont dat je gevaccineerd bent of negatief test. Hè. Dat geeft natuurlijk een veel veiligere collegezaal dan als je dat niet doet. Maar ja, zo'n vaccinatieplicht, daar is absoluut geen meerderheid voor. Ze vinden dat je daar een tweedeling mee schept. En bovendien heeft ook iedereen gewoon recht op onderwijs, hè, zeggen ze. Ja, dat is ook zo. Remco, tot slot, gisteren werd natuurlijk bekendgemaakt dat maandag het document van Kaag en Rutte klaar is. Ja. Is daar al nieuws over? Ja, dat het nieuws is dat het bijna klaar is. Dat de laatste hand eraan wordt gelegd. En maandagochtend om 9 uur moet het ook klaar zijn. Want dan gaan Rutte en Kaag met hun assistenten Hermans en Jette naar informateur Hamer toe om het te bespreken. Ja, en dan begint het hele formatiespel weer opnieuw. Dan is de vraag of er ook weer een beetje schot in komt. Ja, want verwacht je dat er direct partijen op af gaan duiken? Of is het juist slimmer om dan niet te eager te zijn? Nou, je wordt sowieso als partij uitgenodigd door Hamer waarschijnlijk om langs te komen om het over dat stuk te hebben. Dus duiken of niet, het is wel beleefd om dan gewoon ook te komen praten. Dan is de vraag of er genoeg aanknopingspunten in zitten. Bronnen rondom die formatie zeggen, nou, het is niet een nietszeggend stuk geworden, maar ook weer niet dichtgetimmerd. Iets ertussenin. Nou, daar kunnen we wat mee met dat soort uitlatingen. De vraag is of dat stuk inderdaad aanknopingspunten voor partijen biedt om aan te haken. Terwijl, eigenlijk, dat hoorden we natuurlijk voor de vakantie al. Het gaat helemaal niet over de inhoud, zeggen de partijen die eigenlijk aan zouden moeten haken. Het gaat over persoonlijke verhoudingen. Persoonlijke verhoudingen. Dus of dit stuk nou zo'n magie gaat doen, dat weet ik niet. We gaan het allemaal zien maandag. In ieder geval hartelijk dank Remco Teulings, Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag op PiniPNL. Vanavond 17:15 op NPO 1 meer. En ook na de persconferentie gaat 1 Vandaag op NPO 1 door met een extra uitzending. Ja, Lammert, wat heb jij nog aan het einde van deze uitzending? Goed nieuws voor fans van de Netflix-serie Grace en Frankie, want de actrices kondigden dit aan. Hi, I'm Jane Fonda and this is Lily Tomlin. We've missed you, but more important, you've missed us. So we're here to announce. Tell them. As you know, we've been filming the 7th and final season of Grace and Frankie. That's the second thing. We've got to tell them the first thing. If you don't stop talking, I can't tell them anything. You've lost your chance. Ze komen met 4 nieuwe afleveringen. Dat is het nieuws. Lekker. Ja. Nou, dat staan was het dan. Vanaf vandaag op. Ik ga dit weekend lekker kijken. Bedankt voor het luisteren. Zometeen een nieuws en komen met Fleur Warrelenburg. Heel fijn weekend. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Ik ben God niet, ik heb de regen niet veroorzaakt. Dus wees niet te boos op mij. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Nergens speelt geld een grotere rol dan in China. Nergens wordt de ideologie flexibeler toegepast dan in China. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik snap niet dat Rutte dat op Binnenhof niet invoert. Voor ieder debat dat hij dit gewoon eist. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Wat een bizar onderwerp, hoe kom je daarop? Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijft bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl.